Kalple tasdikin adı itikattır. El itikadı bir kalp. Dille tasdikin adı ikrardır. Yani dikkat edin, ikrarla telaffuzu, kat'iyetle nutku birbirine karıştırmayın. İkrar başka şeydir, telaffuz başka şeydir. Yani bu toplumun Allah'a iman ediyoruz, biz de inanıyoruz dedi, sadece bir telaffuzdur. Bizden istenilen telaffuz değil, ikrardır. İkrar ise kalp tasdik etmedikçe, yani itikad etmedikçe mümkün değildir. Kalbin tasdiki olmadan dille söylenilen, dille nutk edilen şeye biz telaffuz diyoruz. Anlaşıldı? Telaffuz başka şeydir, ikrar başka şeydir. Ve azalar ile tasdikin adı ise, cevari ile tasdike biz ne diyoruz? Amel diyoruz. Yani itikad, ikrar ve amel tasdik eyleminde birbirinin mütelazımıdırlar. Anladınız mı şimdi? Biz birdenbire burada mütelazımlıktan bahsediyoruz. Halbuki iman mevzunu anlamaya dönük meselelere girdik mi? Önce kalple tasdikin lazımı önemlidir. Gerekli olandır. Mütelazım birbiri için gerekli olandır. Diğerinin hiçbir şey olduğu. Tamamlayıcı değil illa. Yani birbirinin gereğidir bunlar. Mütelazımı anladınız mı? Anlaşıldı değil mi? Birisi olmadan öbürküsü tevhidin bütün cüzlerinin birbirinin mütelazımı olduğu gibi. Yalnız burada burada edada hepsinin sahipliği gerekir. Nefsinde ise birindeki vuku bulduğu müşkülat yeterlidir. Yani sahiplerinin iptal edilmesi içindir. Öyleyse bizim iman tasdik manasında ettekvimun yalanlamanın zıttı olarak üç merhalede eyleme giriyor. Kalple, dille ve azalarla eyleme giriyor. Bunu anladınız değil mi? Öyleyse bizim öncelikle kalple tasdike ne diyormuşuz? İtikad. İtikadın lazımını bilmemiz gerekiyor. Yani ikrar. Mustakillen. İkrarın lazımını bilmemiz gerekiyor. Amelin lazımı. Ondan sonra bunların üçü birbirinin mütelazımı oluyor. Nasıl oluyor? Birbirinin mütelazımı yani. Biri olmadan öbürküsü de olmaz. O olmadan o da olmaz. Diyoruz şimdi. Neden? Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde diyor ki وَقَالَتِ الْاَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبُكُمْ Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Burada ne var? Tasdik et. Telaffuz. Allah bunu mücerred bir telaffuz kabul ediyor. Kalbin tasdikinin, itikadının akabindeki gelen ikrar kabul etmiyor. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki onlara siz iman etmediniz. Onlar dilleriyle biz iman ettik diyorlar. Allah da bunu net diyor. Muhammed de ki onlara قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Siz iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا Lakin deyiniz ki اَسْلَمْنَا Biz Müslüman olduk deyiniz. Dille iman ettik sözünü net ediyor. Ama Müslüman oluşlarını kabulü ispat ediyor. Bu nedir? Onlardaki olan İslam illa da kalbin tasdikini gündeme kalbin tasdikini geçerli kılmıyor. Bilakis kalbin tasdik olmadı zira iman daha da kalplerimize girmemiştir diyor. Bakın orada bir telaffuzdan bahsediyor. Araya atlıyorum iki kalbe girmediğini söylüyor imanın. O aradaki İslam dediği şey ise amel. Yani iman etmediniz siz. Ama amel ediyoruz deyin. Neden? Korkudan oruç tutuyorlardı, namaz kılıyorlardı, öldürülme korkusuyla. Neden? Çünkü daha hala iman kalplerimize girmemişti. Başka bir ayet-i kerimeden La yahsin ellezine yusayyana fil küfri yakuluna gelsin imanı. Dilleriyle küfürde dilleriyle iman ettiklerini söyleyip de kalben iman, kalplerinin daha hala iman etmediği kişilerin küfürdeki yarışmaları seni üzmesin. Yani onların dille iman ettiklerini söyleyip de kalben iman etmeyenlerin halleri seni üzmesin. Küfürdeki yarışları seni üzmesin diyor. Bunu da bu da gösteriyor ki demek ki dille bir iman mevzu bahis ama kalpleri iman etmemiş. Yani tasdik etmemiş, itikad etmemiş diyor. Bu gösteriyor ki ikisinde de dille telaffuzu tasdiki geçersiz sayıyor. Neden? Kalplerine iman girmediği için yani kalben inanmadıkları için kalben tasdikin itikadın olmayışından dolayıdır. İkincisi ise